Pytaj o Kerbaj Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Komisja Krajowa Solidarności zdecyduje dziś, czy przyjmie ustalenia z rządem w sprawie podwyżek w budżetówce. Postanowienie prezydenta oficjalnie rozpoczyna kampanię wyborczą do Europarlamentu. Lawinowo rośnie liczba przypadków odry, alarmuje inspektorat sanitarny. Solidarność zdecyduje dziś o akceptacji lub odrzuceniu wczorajszych ustaleń z premierem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości i ministrami. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek w budżetówce i poprawy warunków pracy, mówi przewodniczący związku Piotr Duda. W wielu kwestiach doszliśmy prawie że do porozumienia. Powołaliśmy wspólne dwa zespoły, które zaczną już doprecyzowywać szczegółowe rozwiązania. Rozmowy pozytywnie oceniła minister rodziny Elżbieta Rafalska. Jak zawsze konstruktywne, budujące w tonie dialogu społecznego. Związkowcy domagają się też wprowadzenia tak zwanego kryterium stażowego, które uprawniałoby do emerytury bez względu na wiek. W Gdańsku dziś w tej sprawie odbędzie się posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządził prezydent. Podpisane przez niego postanowienie oficjalnie rozpoczyna kampanię wyborczą. Głosowanie 26 maja. Według prezydenckiego postanowienia 26 maja wybierzemy 52 polskich europosłów. Dodatkowy mandat dla naszego kraju to efekt Brexitu. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, by parlament pilnie przyjął nowelizację, która umożliwi w przypadku przesunięcia wyjścia Brytyjczyków z Unii ewentualne zamrożenie 52 mandatu dla kandydata z najmniejszym poparciem z listy uprawnionej do uzyskania tego mandatu. Czy to będzie 51 posłów, czy będzie 52 posłów? No musi być jakaś podstawa prawna dla tego rodzaju operacji. Mówił w połowie lutego przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Z prezydenckiego postanowienia wynika, że do 16 kwietnia do 24 komitety będą mogły zgłaszać listy kandydatów. Natomiast do 21 maja będzie można dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Karol Dermoros, Polskie Radio. Życzymy sobie tylu kadencji, ile było części Rokiego, powiedział premier Mateusz Morawiecki po wręczeniu mu kolejnego tytułu Człowieka Roku Gazety Polskiej. Wyróżnienie przyznano m.in. za uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z przestępczością. Premier podziękował w imieniu całego rządu. Roki, szanowni państwo, też trochę tak jak my próbujemy walczyć z najlepszymi, zwyciężać, mierzyć się w wyższych kategoriach wagowych, że tak powiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że starania klubów Gazety Polskiej czterokrotnie przyniosły zwycięstwo i przyszedł czas na walkę o kolejne. Które będzie rozstrzygało o dalszych losach Polski. O tym, czy dobra zmiana się umocni i trwale zmieni oblicze naszego kraju. Nagrodę klubów Gazety Polskiej otrzymał wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, a nagrodę imienia świętego Grzegorza Wielkiego europoseł Ryszard Legutko i reżyser Patryk Wega. Nie będzie zmiany prokuratora prowadzącego w postępowaniu dotyczącym budowy wieżowców przy Srebrnej. Wniosek złożył mecenas Roman Giertych. Uzasadniał, że były podejmowane próby zapisywania zeznań, które nie padły. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oceniła jednak, że to pełnomocnik Geralda Birkfellnera próbował ingerować w treść zeznań. Jak mówi rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński, prokurator prowadziła przesłuchanie bez zarzutu. Przesłuchanie odbywało się bez przeszkód do czasu, kiedy pełnomocnik zawiadamiającego zaczął ingerować w odpowiedzi świadka udzielone na pytania pani prokurator i usiłował w ten sposób zmienić treść tłumaczenia. Podejmował takie próby kilkukrotnie. Rolą prokuratora jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przesłuchania. Prokurator ma zwłaszcza obowiązek dbania o to, by w protokole przesłuchania znalazły się rzeczywiste wypowiedzi świadka przetłumaczone przez tłumacza, a nie słowa dopowiedziane przez pełnomocnika. Roman Giertych, odnosząc się do oświadczenia prokuratury, napisał, że w jednym przypadku próbował ingerować w treść tłumaczenia zeznań Birkfellnera, wtedy gdy źle je przetłumaczono. Jak zaznaczył, protokół poprawiono zgodnie z jego uwagą. W ubiegłym tygodniu prokuratura nałożyła dwie kary finansowe na Geralda Birkfellnera za niestawianie się na przesłuchaniach. W ciągu niecałych dwóch miesięcy tego roku liczba zachorowań na odrę przekroczyła liczbę zarejestrowanych przypadków w ubiegłym roku, alarmuje Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Liczba zachorowań na odrę rośnie lawinowo. Mamy zgłoszonych około 380 przypadków od początku roku. Każdy przypadek podlega weryfikacji, natomiast stuprocentową pewnością można powiedzieć, że już w tej chwili przekroczyliśmy liczbę zachorowań, która była przez cały ubiegły rok, czyli około 340. całym ubiegłym roku w Polsce na odrę zachorowało 339 osób, najwięcej w listopadzie i w grudniu. W 2017 były 63 przypadki. Epidemiolodzy podkreślają, że choroba jest zawleczona z Ukrainy, ale chorzy to w większości Polacy. Skrót informacji w Trójce o 7.30. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zwycięstwo na koniec. Nasi koszykarze pokonali w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata Holandię, gdzie 85-76, będąc już od piątkowego meczu z Chorwacją pewnymi awansu na Mundial. Wczorajszy mecz podsumuje Aaron Cel. Myślę, że graliśmy na 100%. Myślę, że to, że tak hala była pełna, to nikt z nas nie grał właśnie na mniej niż 100%. Holandia dobrze grała, jak na skład, który mieli, bo brakowało im chyba jednego albo dwóch zawodników, więc dobrze grała, trafiali ciężkie trójki i pod koniec nawet trochę strachu nam narobili, ale udało nam się ostatnią tą minutę jakoś kontrolować i ważne było dla nas, mimo już, że już zakwalifikowani jesteśmy, to ważne było dla nas wygrać ten mecz. Rozumie pan taki zwrot, ciężkie trójki? Tak. Naturalnie. Z naszej grupy eliminacyjnej awans wywalczyli też zgodnie z planem Litwini i Włosi. W sprawach piłkarskich wydarzeniem poniedziałkowego wieczoru były derby Górnego Śląska, a w nich Śląsk we Wrocławiu nadspodziewanie łatwo 2-0 po golach Mateusza Radeckiego i Marcina Robaka poradził sobie z wyżej notowanym Zagłębiem Lubin. Posłuchamy innego piłkarza Śląska, Wojciecha Golli. Wydaje mi się, że Zagłębie miało dwie takie lepsze sytuacje, ale po naszym błędzie atak z akcji wydaje mi się, że nie mieli nic. Fajnie, że zagraliśmy na zero z tyłu i to na pewno cieszy. Dużo trenujemy ostatnio stałe fragmenty gry i zdobyliśmy po nich bramki, także wszyscy są zadowoleni. Po nożnej piłka ręczna i dymisja Piotra Przybeckiego z funkcji trenera naszej męskiej reprezentacji. Sprawa rozbiła się o angaż Przybeckiego na zapleczu Bundesligi w Lubece. W naszym związku nie chcieli się zgodzić na łączenie etatów i doszło do zwolnienia, które Przybecki przyjął ze spokojem. Wyjaśniliśmy wszystkie kwestie z prezesem. Chciałem tutaj z tego miejsca podziękować prezesowi za szczere spotkanie. Mam nadzieję, że wszystkie aspekty omówiliśmy. Natomiast decyzja jest taka, że ja przestaję być trenerem reprezentacji Polski. Prezes przychylił się do decyzji zarządu. Na podstawie też wniosku Rady Trenerów powstała nowa sytuacja i w tej nowej sytuacji na tych warunkach trochę też po części związana jest ta sytuacja z moją sytuacją zawodową i osobistą, rodzinną. Nie pozwala mi na tych warunkach dalej prowadzić reprezentacji. Tymczasowym trenerem reprezentacji Polski będzie Patryk Rombel. Źle się dzieje z naszym męskim szczypiorniakiem. Co innego z męską siatkówką. Na Polaków nie było mocnych na Mistrzostwach Świata. Teraz celem numer jeden jest medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Trener Vital Heinen pożąda go tak mocno, że rzuca drugą robotę we Friedrichshafen i skupia się tylko na pracy z naszą kadrą. Dobry ruch. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z tym sportem za godzinę też dobry ruch. No, zapraszamy. Tak. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu kraju. Słabe opady deszczu. W Karpatach niewielki śnieg się może pojawić. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu okresami dość silny. Na wschodzie i południu porywisty. W Karpatach i Sudetach takie porywy do 70 km na godzinę. Ale temperatura nas zajmuje teraz. A ona kształtuje się tak oto. 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Przemyślu, 6 w Rzeszowie, Lublinie i Suwałkach, 7 stopni w Krakowie, Kielcach, Warszawie, Olsztynie i Białymstoku, 8 w Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Gdańsku, 9 w Jeleniej Górze i Opolu, 10 w Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, w Gorzowie, Bydgoszczy, Toruniu, do 11 stopni w Szczecinie. Nie wiem, czy pan odczuwa już w powietrzu takie coś nieuchwytnego. Takie słodkawe to jest, prawda? Tak? Tak, takie mam wrażenie. Takie przyjemne, takie, wiosenne, że tak. Nie używajmy słowa, ale... Ja nawet u siebie na wsi już klucz żurawi widziałem, proszę pana, przedwczoraj. Takie rzeczy. Tak. To proszę posłuchać dzisiaj doktora Tomasza. Posłucham. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja mogę ci powiedzieć, czy wyglądasz dobrze, czy źle, ale to Klaudia powie ci, jak być paryżanką w Polsce. Tylko w lutym. Klaudia w niższej cenie. 2,99. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomidory rzymskie 40% taniej, 5,99 za kilogram. I sycylijskie czerwone pomarańcze na sok, 5,99 za opakowanie 1,5 kilograma. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 7, 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry panu. Pojutrze jest jeden z najważniejszych dni w roku. Ja słucham waszej audycji od pół godziny i jeszcze nikt się na ten temat nie zająknął. Przecież Tłusty Czwartek się zbliża. No. Ach, no właśnie. Smacznego życzę już. Jakbyśmy się nie słyszeli, bo ja mam nockę ze środy na czwartek, to możemy się nie słyszeć faktycznie. Wszystkiego dobrego, smacznego panu też życzę, gdybyśmy się nie słyszeli.

No super. To hasło trochę jak z Hansa Klossa, no ale tak. Pani Aneta czuje się wiosennie. A czy ja powinienem teraz coś odpowiedzieć? Mhm. Może się zakochała. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Aneta przysłała pytanie i czuję się wiosennie. Mhm. I czuję wiosnę w powietrzu. Tak. Nie wiem, czy to się dzisiaj akurat unosi, ale pani Aneta, ale w ostatnich dniach nie tak dawno było. Więc co tak naprawdę pani Aneta czuje, pani Aneta pyta. Pani Aneta czuje alkohol. Ojej. Pani Aneta czuje alkohol, a konkretnie alkohol z grupy tak zwanych alkoholi cyklicznych, czyli geosminę. Ojej, no właśnie. Powiem tak, na różnych etapach przychodzenia wiosny, bo te etapy też są różne, możemy czuć różne rzeczy. Na pewno właśnie, bo my mówiąc czujemy wiosnę, często myślimy o samym nosie, ale to nie chodzi tylko o nos, to chodzi w ogóle o bodźce. Na przykład o to, że dłużej jest jasno, dłużej jest słońce. Na przykład o to, że nawet jak temperatura na termometrze takim okiennym pokazuje, czy ten termometr pokazuje tam, nie wiem, -2, -4, wychodzimy na słońce i czujemy na skórze, że to słońce bardziej grzeje. Grzeje strasznie bardzo. No więc właśnie, na którymś tam etapie zaczynamy czuć zapachy roślin. Jeszcze nie wszystkie gdzieś tam się zielenią, ale już niektóre zaczynają. Jak wchodzimy gdzieś, gdzie jest dużo tych roślin, na przykład do jakiegoś ogrodu, przechodzimy przez park, to wyraźnie czujemy taki charakterystyczny zapach, no właśnie, to brzmi głupio, zapach zieleni, tak? Ale nasz mózg potrafi różne bodźce rzeczywiście na siebie nakładać. Natomiast jeżeli mówimy rzeczywiście o nosie, to pani Aneta czuje geosminę i to jest taki alkohol. On jest produktem działania w zasadzie szybkiego rozmnażania się i metabolizmu bakterii glebowych. W zasadzie one przez cały rok, o ile jest ciepło, w tej glebie sobie tam bytują, harcują, rozmnażają się, umierają. No normalne życie, jak prowadzą, co dzień. Tak. Dochodzą do pracy, tak. Wiem, i ta geosmina, i ta geosmina jak gdyby jest z tej gleby non-stop uwalniana. My ją czujemy bardziej wtedy, kiedy na przykład spadnie deszcz i powiemy, że to jest zapach deszczu. Tak naprawdę to jest zapach tych bakterii. Natomiast po kilku miesiącach zimowych, jak kilka dni z rzędu zrobi się ciepło, rozmrozi się ziemia, to wtedy one się budzą, w największym skrócie. Proszę mikrobiologów, żeby mnie tutaj za głowę gdzieś tam za uszy nie wytargali. One się budzą i zaczynają funkcjonować. I po tych kilku miesiącach, kiedy tej geosminy w powietrzu nie ma, zaczynamy odczuwać, że coś się zmienia. I to jest ten zapach. I to jest, pani Aneto, alkohol. Tak to zostawmy, dobrze? No dobrze. Bo sprawia nam przyjemność ten zapach. Ale oczywiście, że tak. Naturalnie, no to jest normalne. Proszę się nie wstydzić tego. I to też nie jest tak, że się zakochujemy pod wpływem alkoholu. Z bakterii na dodatek, z gleby. Nie. Zupełnie po prostu nie. To są rzeczy niezależne. Zakochujemy się na wiosnę i tyle. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. To były bardzo dobre informacje. Cieszę się. Życzę państwu dużo geosminy w powietrzu. O tak. złej grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają. Każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Krzysztof Zalewski, Kurier. Pierwsze miejsce ostatniego dozwania listy. Wczoraj obiecaliśmy Państwu, że będzie w całości dziś i było. 2273. Dzień dobry. Jak ja tej geosminy tak się nawącham i nawdycham, to czy ja później mogę normalnie prowadzić samochód? Tak, tak, tak. I tak to zostawmy. Nie będziemy drążyli tematu. Oczywiście, że spokojnie może pan prowadzić. Chciałem państwa zachęcić, bo sprawa naukowa także po 7.40 mówić będziemy o nowych technologiach, o urządzeniach mobilnych, o tym, co nas czeka. Czeka nas takie coś. Patrzenie w telefon, żeby odblokować ekran, ma to prawie każdy producent. Teraz coraz częściej myśli się o tym, żeby wykorzystywać ton głosu, sposób chodzenia. A właśnie, sposób chodzenia też rozpoznajemy. Po sposobie chodzenia wnoszę, że pojawił się redaktor. Projekt Tata. Bo czasem jak człowiek siedzi w biurze, to po krokach poznaje. Bardzo mi miło. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale przecież to, co w kwiatach, a teraz będą kwitły, jest na górze, to się nazywa kielich. Przypadek? Tak. A? No, nie, właśnie, właśnie. Natura jest dobrze poukładana. Przy okazji ostatnio obchodzonego Dnia Języka Ojczystego, tak sobie zadumałem się nad tym naszym językiem. Nie tylko z powodu zapożyczenia angielskich słów, obrazkowego internetu, skrótów. Do lamusa odchodzą niestety piękne polskie powiedzenia i związki frazeologiczne. No, język nam ubożeje trochę. Kto dziś na przykład na YouTubie rzekłby: siemano, cóż, z duszą na ramieniu liczyłem wasze lajki po moim ostatnim filmiku, ale nie będę dzwonić na trwogę, nie zamierzam siedzieć jak mysz pod miotłą, o nie, guzik z pętelką, itd., itp. No przecież byłoby to śmieszne, albo nawet niezrozumiane. Zamiast tego mamy takie kwiatki. To jest epickie i to się wzięło właśnie z internetu, od blogerów, z filmików takich animowanych, humorystycznych. I dzieci używają tego w bardzo wielu kontekstach, bardzo często kompletnie bez sensu, a pytane o to, co to znaczy, że coś jest epickie, już nie potrafią się do tego odnieść w żaden sposób. Opowiada Katarzyna Wanewska, która z dziećmi prowadzi warsztaty, korzystając ze swoich książek, o których dziś wspomnę. Warto dbać o to, by nasze dzieci czytały i docierały do tych powiedzeń czy zwrotów, innych niż tylko cytaty z filmów. Po przeczytaniu w tej z serii książek Co to znaczy Grzegorza Kazdepkę, sięgamy teraz w domu po przysłowiowy zawrót głowy i powiedzenia do zgryzienia z serii Znane słowa od nowa. Język się upraszcza, co więcej, dzieci poszukując nawet wiedzy na temat języka, co może wynikać im z zadania domowego, otwierają internet i natrafiają na całą masę fake informacji, to znaczy są to złe wyjaśnienia, nietrafne, złe opisy sytuacji, do których powiedzenia, przysłowie się odnoszą. Sama pisząc wiersze, starałam się je sprawdzać, na przykład baba z wozu koniom lżej i dzieciaki nawet w trakcie warsztatów mówi, że chodzi o to, że ktoś czasami przeszkadza w towarzystwie dobrze się bawić i wtedy jak się go wyeliminuje z towarzystwa, to wszyscy bawią się lepiej. No zupełnie nie o to chodzi. No i tu wtrącę, jak pisze profesor Jerzy Bralczyk w książce 500 zdań polskich, w tym przysłowiu najpierw w ogóle miało być kołom lżej. A czemu baba? No, na wozie niekoniecznie potrzebna, bo wóz i tak rozładuje chłop, a baba pewnie chciała tylko, by ją do miasta podwieźć. Ulga dotyczy koni, choć może i chłopa, ale tu już wchodzimy na śliski grunt, zostawmy to. W książkach Katarzyny Wanewskiej powiedzeń na każdą literę jest kilka. Jedno autorka opisuje właśnie zabawnym wierszem, pozostałe to zadanie dla czytających. Dlatego czytamy te książki w odcinkach, a przy okazji rozmawiamy o tych powiedzeniach. No i też ćwiczymy wymowę, no bo robić z igły widły to dla dziecka nie jest proste. Ta konstrukcja skłania dziecko do tego, żeby chciało się bawić tym wszystkim. Chodzi bardziej o to, żeby gdzieś wspólnie spędzać czas w ciekawy sposób. Podczas warsztatów opartych na tych książkach często bawimy się na przykład w kalambury. Wybieramy sobie kilka przysłów. Zgadywanki są bardzo śmieszne, bardzo różne. One też oddają to, że dzieci znają na przykład tylko część przysłowia, łączą te przysłowie, gdzieś mieszają słowa. Ale to jest takie coś, co utrwala później wiedzę na ten temat. Spotkałam się jeszcze z dwoma takimi fajnymi zjawiskami. Pierwsza to są rodzice, którzy propagują metody Montessori w nauce swoich dzieci, czyli takie oparte na bardzo realnym świecie i te książki właśnie bardzo rzeczowo, konkretnie i na podstawie sytuacji związanych z życiem codziennym opisują znaczenia, które są właśnie takie metaforyczne. A drugie to była bardzo ciekawa zwrotna informacja od rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, które też świat pojmują bardzo konkretnie i te książki pozwalają im się odbić. Dbajmy o bogaty język dzieci. Im w przyszłości też się przyda, bo choć świat się zmienia, autoprezentacja wciąż jest ważna, a może nawet dziś ważniejsza niż dawniej. Najwięcej przysłów i powiedzeń znały dzieci podczas warsztatów w polskiej szkole w Sofii, czyli w miejscu, gdzie ten język był pielęgnowany jako język dodatkowy. Sama jestem mamą dzieci wielojęzycznych i wiem o tym doskonale, że język niepielęgnowany nie rozwija się, a przede wszystkim ginie. No właśnie, dzieci pani Katarzyny, dwoje sześciolatków, mówią po polsku i macedońsku. Mają to szczęście, że mogą uczyć się, ucząc się tych przysłów, porównywać je także. Na przykład jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. I w Macedonii jest też podobny przysłowie. Natomiast oczywiście nie występuje tam diabeł, jest jakaś inna postać, więc tutaj się pojawia zaraz problem. Albo przysłowie ten się śmieje, kto się śmieje ostatni właśnie. Po macedońsku się mówi, koi se smeje posleden, najsladko se smeje, czyli najsłodszy jest śmiech tej osoby, która śmieje się ostatnia. No i tutaj gdzieś wmieszają to w język polski, mówi ten się śmieje, kto się najsłodziej śmieje, więc sobie jeszcze przerabiają te formy językowe. No właśnie, podczas zajęć w Polsce na pierwsze pytanie takie otwierające dzieci, jakie znają polskie przysłowia, wiesz jakie wskazują najczęściej? Nie. Gdy pies je, to nie szczeka. I to jest trochę smutne, bo trzeba sobie wyobrazić, co się dzieje w domu. No dobrze. A? Dlaczego nie? Krystian Hanke, bardzo dziękuję. To projekt Tata. Zapraszamy Państwa oczywiście na Facebooku także. 27 minut po 7 ruszamy. Don't you come back no more. chciałam tylko zapytać, dlaczego z pana Rożka wyszedł prawdziwy mężczyzna? Wszyscy czują wiosnę, a on alkohol. Jak tak może być? No jak? Zapraszamy do reklamy. Bywa informatykiem, kulturystą i negocjatorem. Znosi wiele, ale dla niego to pestka. Oto Arek Cegielski, kierownik budowy i jego nowy Citroen Berlingo Van o ładowności do 1 tony. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019. Nowy Citroen Berlingo Van może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny, jak ty. Citroen. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. Proces mężczyzny oskarżonego o handel ludźmi rozpoczął się przed sądem w Opolu. Miał on oferować mężowi swojej matki pracę w Niemczech. Tymczasem, jak mówi prokurator Jacek Celiński... Po wcześniejszym podstępnym zwerbowaniu pod pozorem pracy legalnej na terenie Niemiec przechowywał go stosując przemoc i groźbę bezprawną w celu jego wyzyskania, w szczególności w usługach o charakterze przymusowym, niewolnictwie, także w innych formach wykorzystania polegających na zmuszeniu pokrzywdzonego do uzyskania swoje dane świadczeń socjalnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 44-letni Tomasz K. nie przyznaje się do winy za handel ludźmi. Kara jest nie mniejsza niż 3 lata więzienia. Senat zbierze się na jednodniowym posiedzeniu. Zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zakłada rozszerzenie kompetencji premiera w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. Dziennikarz Jorge Ramos z amerykańskiej telewizji nadającej po hiszpańsku wraz z zespołem został zatrzymany w Pałacu Prezydenckim w Caracas po tym, jak prezydentowi Nicolasowi Maduro nie spodobały się pytania. Dziennikarz pytał o demokrację w Wenezueli, tortury więźniów politycznych i kryzys humanitarny. Maduro przerwał wywiad, a jeden z jego ministrów skonfiskował sprzęt. Dopiero po 2 godzinach ekipa telewizji opuściła Pałac Prezydencki. Materiał z wywiadu, który nie spodobał się Maduro, został skonfiskowany. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Bezrobocie w styczniu na poziomie 6,1% nie jest zaskoczeniem. Sezon zimowy zawsze oznacza spowolnienie na rynku pracy. Tak uważają ekonomiści, a zdaniem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, tym co dodatkowo rozpędzi rynek pracy, będzie zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. To także kolejne dobre rozwiązanie, które mamy nadzieję pozwoli wpłynąć dobrze na rynek pracy w tym roku zwłaszcza, który będzie pierwszym rokiem lekkiego spowolnienia gospodarczego. W ocenie Jadwigi Emilewicz nowa propozycja ma szansę wejść w życie w tym roku podatkowym. Od wczoraj na rynkach olbrzymią wagę mają słowa prezydenta Donalda Trumpa, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Jak dotąd w tym tygodniu dla inwestorów liczą się tylko i wyłącznie słowa Donalda Trumpa. Najpierw pozytywna ocena negocjacji warunków handlowych pomiędzy USA a Chinami wywołała silne wzrosty na giełdach, przede wszystkim parkietach w Shenzhen i Szanghaju. Kilkanaście godzin później utyskiwanie na politykę OPEC i krytyka wysokich cen ropy naftowej skutkowały załamaniem cen surowca. Za baryłkę ropy w Nowym Jorku płaci się obecnie niewiele ponad $55, czyli $2,5 mniej niż we wczorajsze południe. To sprawdźmy, ile płaci się teraz za walutę. Brytyjski funt na dawno niewidzianym poziomie równe 5 zł, euro 4,34, dolar i frank szwajcarski 3,82. I na koniec jeszcze miła informacja. Polka Beata Jaworcik zostanie główną ekonomistką Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To prestiżowa instytucja, która wspiera sektor prywatny w krajach rozwijających się. Beata Jaworcik jest obecnie profesorem zwyczajnym w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Oksfordzie. Stanowisko obejmie od 1 września. Serdecznie gratulujemy. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu kraju słabe opady deszczu, w Karpatach niewielki śnieg. 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko u podnóża Karpat. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców.

Phil Collins, Piotr Metz. Do jutra, panowie, za 19:08. Zapraszamy do Trójki. Telefon, który zarządza naszym życiem, operacje medyczne przez internet bezprzewodowy, wszechobecność hologramów. W Barcelonie rozpoczęły się jedne z najważniejszych targów nowoczesnych technologii, Mobile World Congress. Największe firmy świata prezentują to, co znajdzie się wkrótce na rynku. Niewątpliwym hitem tegorocznej imprezy jest technologia 5G i urządzenia w niej pracujące. Będzie pokazywane dokładnie to, co wyląduje w naszych sklepach za rok, za dwa. Łukasz Jachowicz z serwisu rembacze.pl. Kiedy pierwsze telefony 5G zaczną być sprzedawane u nas, chociaż jeszcze sieci u nas nie zbudowano. Podejrzewam, że jeżeli będziemy szli w multimedia, to za jakiś czas będziemy szli w hologramy, kiedy w końcu będzie dobra technologia wyświetlania hologramów. Hologram jest obrazem 3D, więc wymaga dużo większej ilości danych niż taka standardowa transmisja. Chyba najważniejszą nowością tych startów jest składany telefon Huawei. Konstanty Młynarczyk z portalu Chip. Nazywa się Mate X, ma ekran, który składa się w połowie i kiedy złożymy go właśnie na pół, wygląda jak zupełnie normalny telefon. Kiedy go rozłożymy, mamy nagle 8-calowy tablet. Będziemy mieli telefony, które będzie można zwinąć i schować do kieszeni. Będą ekrany LCD, które się składają, rozkładają. Na pewno duży nacisk wśród twórców nowych technologii jest położony na to, żeby ułatwić wykorzystanie telefonu do identyfikacji użytkownika. Także odciski palców są już passé. Patrzenie w telefon, żeby odblokować ekran, to też już ma to prawie każdy producent. Teraz coraz częściej myśli się o tym, żeby wykorzystywać szerzej ton głosu, żeby rozpoznawać użytkownika. Sposób jego chodzenia, czyli nowe metody biometryczne, rozszerzenie metod biometrycznych. Brzmi jak science fiction. Nie wyobrażam sobie tego nawet. Nasz telefon stanie się naszym centrum wszystkiego. Bolesław Michalski, OPSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Teraz nadal dzielimy portfel i telefon, chociaż już w większości przypadków zgubienie portfela jest mniejszym problemem niż zgubienie telefonu. Natomiast z czasem to będzie działało tak, że nasz telefon będzie po prostu naszym absolutnie jedynym, potrzebnym i wyłącznym centrum zarządzania wszystkim. Dzięki 5G będzie lepiej, szybciej, bo będzie lepszy dostęp do internetu. W związku z tym ten nasz telefon, który i tak dzisiaj ma gigantyczne łącze do internetu, będzie mógł ściągać, wymieniać dane jeszcze szybciej. W związku z tym tych danych będzie można wymieniać jeszcze więcej. Także będziemy mieli zarówno telefony, które będą mogły być jakimś takim już całkowitym centrum naszego życia, ale też ta sama technologia będzie służyła do tego, żeby nasze autonomiczne samochody wymieniały informacje między sobą a centralą w sposób niezakłócony i szybszy. Kiedyś ludzie polowali wszędzie na Wi-Fi. Czy masz Wi-Fi, czy masz Wi-Fi? A teraz tak naprawdę bardzo często wystawia się hotspot z telefonu, który jest tak naprawdę źródłem Wi-Fi dla komputera. I to będzie się tylko, że tak powiem, pogłębiało, poszerzało i rozpychało. Technologie mobilne będą rządziły tak naprawdę połączeniami międzyludzkimi i myślę, że w dużej mierze też internetem i on będzie coraz szybszy. Te same technologie typu 5G będą mogły być też wykorzystywane do rzeczy, które dzisiaj nam się nie kojarzą z łącznością bezprzewodową, na przykład do tego, żeby połączyć ze sobą salę operacyjną z chirurgiem, który jest gdzieś daleko. Dzisiaj wykorzystujemy do tego osobne światłowody. Wkrótce będzie to można robić za pomocą fal radiowych. To wszystko tak naprawdę to jest pozbycie się kabla w kolejnych miejscach, rozwój projektów, które dzisiaj mają już hakerzy albo bardzo zaawansowane firmy i to prezentują na różnych pokazach. Telefon będzie nas rozpoznawał po tym, jak chodzimy. A dlaczego nie? Telefon będzie można wziąć i schować, zwinąć i schować do kieszeni. O, ile szybek w telefonach już się zwinęło, ale tylko raz. No, teraz będzie można robić to wielokrotnie. O nowinki techniczne, technologiczne prezentowane w Barcelonie pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja poranna za kwadrans ósma. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z morzy mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Skonstruowałeś bombę, będzie. Nie, nie będzie. Michał postanowił, że nie będzie. Nazwaliśmy to wczoraj. Dyrygent. Dyrygent Michał. 2-2-1 trójek. Drogi Michale, dyryguj. Chciałem skorygować wypowiedź pana redaktora, że już teraz telefony się potrafią zwinąć. Telefony, a w zasadzie wyświetlacze się nie zwijają, a składają. Wiem, bo parokrotnie już udało mi się takie pucle skonstruować. No to prawda, ma pan rację. Niektórzy próbują zwinąć w kieszeni, na przykład w tylnej kieszeni dżinsów. A niektórzy próbują zwinąć innym. O, zboczyłeś z tematu. Przepraszam. Proszę. Przerażona jestem tym, co usłyszałam przed chwileczką. A co będzie z antenami, które zasilają te wszystkie telefony, te technologie? A co na to pszczółki? Strach się bać. Wszystkiego dobrego. Pa, no wszystko, papa, wszystko idzie w tę stronę. Jest taka piękna książka teraz, bardzo mądra, jak być takim normalnym człowiekiem w cyfrowym świecie, o której będzie jeszcze, mam nadzieję, okazja powiedzieć niebawem. Uh-huh. I to też trochę tego dotyczy i my w projekcie to ta często zielona? Też... Tak, do taka... tematu... Tak, taka zielona. Nie, kolega rozpoznaje książki po kolorze okładki. To jest taki sposób, przepiękny... O, to mam dla ciebie sposób. Uh-huh. Można układać książki nie autorami, nie tytułami, tylko kolorami. Uh-huh. Bardzo to ładnie w domu wygląda. Naprawdę, ja kolorami... A, ty już wiesz, to ja przepraszam. Muzyczny rozkład jazdy. I tak zostawmy, dobrze? Czytelnik. Krystian Hanke, bardzo ja proszę. Ja się nie mogę. Dobrze, to zaczniemy może od takiego niezwykłego duetu. I to będzie pięknie i powoli, ale to będzie szczególny muzyczny rozkład jazdy. No właśnie, najsmutniejsza informacja na koniec. Na początek delektujmy się jeszcze tą muzyką. Andrea Bocelli i Ed Sheeran. Jakże trudno ich odróżnić w tej wspólnie śpiewanej piosence. Jak przestanę zagadywać, to będzie takie małe zadanie. Niektórzy mówią challenge. Amo Sotiano Te, czyli kocham tylko ciebie. No to proszę posłuchać. Chiederei di più, sei la sola, senza un perché, amo soltanto te. E lo sapevo, ma oggi è quel giorno che aspettai. Cura e pazienza sei, da sempre sogno di noi. Siamo gli stessi, sì, decisi, liberi. Soltanto seguimi, se cerchi le parole, provati a. Teraz były Ed Sheeran. No tak, tak. Ale teledysk pomaga, zdaje się. Myślę, że tak, ale trudno rozróżnić, który. Przepięknie to jest zaśpiewane. Piosenka pochodzi z wydanej pod koniec zeszłego roku płyty włoskiego tenora zatytułowanej Si. Si, po prostu Si. Właśnie powstał teledysk do tego utworu, w którym występują dziecięcy aktorzy wcielający się w rolę małego Andreli i małego Eda. Ed, ten duży, był u nas w zeszłym roku. Duży Andrea przyjedzie 11 maja do Poznania. No i ten koncert pewnie też wyczekiwany. Nie jestem ekspertem, ale mam wrażenie, że wiolonczela. Czyli taki jesienny instrument, wiosną, właściwie na przedwiośnie. Dobrze, no to teraz będzie nieco szybciej i nieco bardziej energetycznie. Choć też niewesołe informacje od brytyjskiego gitarzysty Petera Fromptona, który wyznał, że no, jest chory, ma wtrętowe zapalenie mięśni. Nieuleczalne schorzenie powoduje osłabienie mięśni i zdopingowało go do wytężonej pracy w studiu oraz do ogłoszenia pożegnalnej trasy koncertowej. Gotowy jest już nowy, podwójny album, na ukończeniu kolejna płyta, a jeśli uda się wygrać wyścig z czasem, no to artysta ma już pomysł na kolejną. Na żywo Petera Fromptona będzie można zobaczyć głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie między połową czerwca a połową października wystąpi wszędzie. Od Alaski po Florydę. Jedyne koncerty w Europie zaplanowane są w tej chwili między 16 a 21 sierpnia w trakcie rejsu po Morzu Śródziemnym zatytułowanym Keeping the Blues Alive at Sea, o którym jeszcze zdążymy osobno wspomnieć. Tutaj jest Richardem Bachmanem Peter Frampton właśnie. No a smutna informacja dotarła do nas wczoraj wieczorem. Nie żyje Mark Hollis, miał 64 lata. Nie są znane szczegóły dotyczące jego śmierci. Z zespołem Tok Tok, którego był liderem, nagrał 5 płyt, które pokazywały bardziej artystyczne oblicze popu. I jak ktoś pięknie napisał, chyba Bartek Chaciński, wyprowadził New Romantic z dyskotek. To prawda. Uczył wielu też muzyki. Zaczęliśmy dziś poranną audycję od utworu Tok Tok i będzie ten zespół jeszcze pojawiał się dziś o poranku częściej. Między innymi teraz, w całości. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując smartfona Nokia 8.1 z podwójnym aparatem za 1999 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej.